أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. صدق الله العلي العظيم. آیاتونه چې مې اوس تلاوت کړه د سورت الاعراف د درو اویایم آیاته څخه نیولې بیا تر نه اویایم آیاته پورې دا ما تلاوت کړه. د دې وربط خو د ما قبل سره واضح دی چې د هغه سورت هغه پنځه شپږ مضامین چې اوس یې په قصو کې درته ثابت دی، یوه قصه بله قصه، نو دا درېیم نمبر قصه ده په دې سورت کې. اول د نوح علیه الصلاة والسلام د قوم و پسې د عادیان و، اوس بیا د سمودیان و. دغه سمودیان چې و وجې ته صالح علیه الصلاة والسلام الله راستولی، دغه سمودیان د هغه عادیانو د اکا زامنان دي. دوی بیا د هغو د دوی په هغه نیکه کې سره شریکان دي. ولې دغه سمود چې و دا د دوی غټ نیکه و، دی د عامر زوی و، عامر بیا د ارم زوی و، ارم د سام زوی و، سام د نوح علیه الصلاة والسلام زوی و. دغه ارم چې دا سمود د عامر زوی دی، عامر د ارم زوی دی. په دغه ارم کې دی و عادیان پر لګډیږي. هغه عادیان چې و هغه هم د هغه عاد خو هغه د قبیلې پلار و، هغه مشر نیکه لکه ما چې تیست و، لکه بارک و، اڅک و، کاک و، دغسې نوم د دا نیکه ګانو دا چې موږ په خپله پښتو کې لرو دی هم درلودله. نو هغه عاد چې و د عوس زوی و، هغه د ارم زوی و. ارم کې دستې دی پر لګاټ شو، نو د اکا زامنان دي. اوس د دغه قصه الله پاک کوي. په دې کې معاینې به تاسې ته وښیي چې د رسول یې دعوت هغه دعوت دی چې نوح کړی و، هغه دعوت دی چې هغه مثال په تور هود کړي وو دغه دعوت دی ام کوي دا د نبیانو د دعوت سلسله هلته یوه ده نو چې دغه سړي ته تعجب نه ایسي چې دا ولې و توحید ته دعوت کوي د رسول علیه السلام دعوت چې و توحید کې مشرکانو ته ولې بد ایسي د مکې دغه ورته وایي هغو چې د رسول خبره نه ومنل الله پاک په عذاب ګرفتار کړه د هر یو عذاب یې ذکر کړي پرون چې هغه بله ورځ د نوح علیه الصلات وسلام د قوم عذاب ذکر شو چې هغه اوبه پر رالې دې باره غرق کړه الله پاک هلاک کړل پرون د عاجانو عذاب ذکر شو چې پر هغو باندې چې وو د لاندې د خوا به د سرسر پر مسلط د سربیره د خوا د ملک یو غټه چغه کرره چې مور ورته وایي چې د دې روح د کوګله کاژ دغسې نارام پسې پر وسه په دغه یې هلاک کړل نن به د دې بیان هم درته وکړي چې دعوت معینه هغه سلسله د هغه رقم دعوت دي او مقابله بیا درده څوک کوي ملئ کوي سردار صاحب مقابله کوي او الله عذاب ورلره ورکوي نو داسې دلته اوس ترجمه ده الله پاک وایي و الی ثمود او موږ لیږلی وو و ثمودیانو ته ثمود خو نه اوس دا قوم دی چې د نیکه نوم یې ثمود ثمودیان د نیکه نوم یې بارک باره یې بارکزیان د نیکه نوم یې کاک دي کاکړان دا رقم دا هم داسې یو نسبت دی نو در دغه الله د مخه هغه ارسلنا لکه هغه د نوح علیه الصلاة والسلام په قصه کې چې وچ ولقد ارسلنا الی نوح هغه ارسلنا دلی ورسره مقدر دی نو لکه په تېره قصه کې و دغه رکه موږ لیږلی وو و چاته الی ثمود و ثمودیانو ته اخاهم د دوی ورور د دوی ورور بیا نسبي معنا د نسب د لارې په قوم ورشریکو د دوی د قوم څخونه وایي چې براوی دا ګرد سره ورونه چې د یو بارک نکاح اولاد ده دام د دوی ورور صالحا صالح علیه الصلاة والسلام چې دا د نوم نو دوی چې ورلیږلی و د څه کول هلته چې ورغی د اوله خبره ته یې ګوري د کومه ځایه ور شروع کوي قال دوی ورته وویل ولیا قومي ازما قومه اعبدوا الله اعبدوا تسع عبادت کوي الله یوازې د الله پاک د بل چا عبادت مه کوئ دین بتپرسته او بتپرستي یې کول ما نسته لکم تسع لره من اله هیڅ یو معبود غیره ما سوا د دغه الله څه د الله څه ما سوا بل معبود هم بیا اوس واورېدی چې په مخلوقاتو کې عبادت کوي هغه هم د داسې چا دا کوي لکه څوک لکه بت چې په خپله لاس ورته جوړېدلی ژمړې خپله دې سکنه و چکش ورته نیولی دی خپله دې سوان ورته نیولی دی باره بیا خدای سي بارانه د مخه د غره ډباره وه اوس باره خدای سي عبادت ورته کول کېږي خو دا څه خرګېرېدل نو یا قوم از ما قوم اعبدوا الله د الله عبادت وکي ما نسته لکم تس لره من اله هیڅ معبود یوازې بت نه در یادوم بلکه دغه ولیان دي که دا علما دي که دا بزرګان دي که د مثال په تور که نبیان دي که ملک دي معبود نسي جوړېدای بزرګي هر څونه درسره منم یو ولي بی بزرګ بی نبی دي الله پاک څونه شان ورکړی دي چې د نورو عام امت څخه یې درجه ډېره بلند ولوړه ده اولیا دي درجه به ورکړي نو دا اصحاب القبور کې به اولیا ترسوي معبودان خو نه دي چې څوک عبادت ورته وکړي دوی خو داسې متصرفین نه دي چې بره خلکو ته اولادونه ورلره ورچي خلک یې ځنې وغواړي نسته تس لره من اله لكن هیڅ معبود غیره ما سوا د الله څخه نو معنا دا نور کتاب دا نور عبادتونه چې دي دا نور قصې پسې پرېږدوئ چې پالتو پالتو عبادتونه قد جاءتكم بینه قد په تحقیق سره جاءت راته کړی دي کوم وتشې ته بینه تون یو ښکاره دلیل زما پر رسالت و نبوت من ربکم در رب څخه ستاسې اغه نو دا و چې دا تفصیل نو د تبارانه دی سویل ته ما لا غټ غټ سرخی وای تفسیر شریف نو برق سره وړه ده چې دا د دعوت ور لره ور کې دغه د وحدانیت د دې پر دماغ ګرامي خو ډیر بد ولګی دي چې دا څه وای سمور د پکلو کلو سجدي ورته کړی دی پلورو مرته کړی دی دا باطل شی دی برای روشن و چې د رسالت دعوه کوي مشتاسي غشتنه لري رسول خو رښتیا وای الله دلائل ور لره ور کوي دلائل معنا معجزه ولا روکی چې خلق ته ښکاره کی نو موږ هم تاته معجزه در یاد ور او راته کې ښکاره کړ زموږه کول پر استا سره چې موږ ایمان راو نو بر صلی الله علیه الصلاه والسلام ورته ول چې با دا قول رښتیا دی پر دا قول خې جوړ ورو ول وای سو است بر یو لو ډبر او دلته د غرو خاطه بر و دا لو غاړه ته اشاره وکړ بر ول دغه څخه مشته یو او شره او بس چې برال به وشي چبرال بی بر اپسی لنگ سی شی جی و لر و کی دبار و اوش خورا سر لیری جی پنیز دا عقل نو صالح علیه صلاة و سلام وارا و طول سیدی قول بکوی دیول قول دا گرد بس پوخ قول دی بس مجھ ایمان را و با ادال بر المنز وکی علا پاک تلاس پورت که چی علا پاک نو خود جی قوم غط دا گرد قوم دی دا د هدایت ذریعه دا غو معجزه ګرځیدي ویل خو جهالي و هم دا پلا د دې فرمایشي معجزه ما تراکن رسیدي اگر چې دې خود د فرمایشي معجزه حق نه لري اس امته نه لري نه یوازې دې خدا را وایي نو د صفه د چې د جربري لکه هغه د مثال په تور یو میش چلنګیږي یا اوشو غوا چلنګیږي چې کوم زګروي او زحمت پر تیریږي په دې ډبره کې دغه سې د یو زګریو او د یو ګژار رقم احساس وس معنا الله پاک وکړي ډبره برال بکړل ام په دې چې جنین نه د برال بکړي چې وزیر بره د ولاړو نه په دې شی برال وکړي چې اوشه په لړ معنی کړه هغه دونه اوشه د چنور وشان بره ځنی بیردل چې اوته به ولید زغاسته بنو بر دس نبلد و شو دونه غټه د نور حیوانات نی بریدل دغه دبره و برای گژار گژار سره چا کنه د زګروی رقم پکشي کی بر او شته راو وتل او شو دونه غټه او شو د چي سړی ته حیر ورته کی او پنس کې دغه هم دی بل جون کی هم دی برال هم دا او شرا وتل څو ورځې بعد بر لنګس بیا الله عز وجل غ بیان کی په دا قران کریم کې زای زای دا قصه بیا د په سورته هود کې هم بر بیا راځي دا قصه نو دا چې لنګه سوره دی ټولو ته شیدې همور لرور کولې خو یو شرط درلود یو ول دی وشته به څوک د په بد سترګ نه ګوري په بد سترګ د الله اسب الله نه ورور چې دا سلاس ورور به ځنی کیږي په چاکو خو به نه وي په تبر خو به نه وي په ډنګ خو به نه وي کني وښ په چپلاخه بند نه دی دا بد چپلاخه به لا نه ورخورځي دا یو احترام به کوي ولداد صلی الله علیه و سلم در رسالت د پاره غټ د لیل دی نو ته چې وایې کو کده الله د لیل پر چ په لاخه باندې وای د جسر به اچات کړي بل چې د دې کم څا او د خرو او بوچ حیوانات به هغه پر کول دا غسی به خو د ډیری به خوږي او بوچ په یو ساکي محصولی به په دې کې د هدایت ورته فرمایي چې دا او به په نوبت کې مفت نه ده دا او به دار کم دی به ورس د دی چې بغاړو ور شوا کړ بره چې به کښ کړي او به بس تاسو به اوس کې بره بزنی روانه سو په دا ورځ به بل حیوان د چړو نو سپیدا کولای چې شونی وای دا بل ورځ بیا دا وښ په دغه وبو گزاره کوله دا بل ورځ بیا د کلی حیوانات راتلو به چې شل دی به ذخیره نیول چې سبا خې بیا ولا کڅه کوي کې خدای چې شي دغه نوبت اله ورته وټاکي اش جن دونه قدر به بار له کده شي دوه ټانکی چې ودرې ګورد به جګلې رازغله ول وسیل وشي بل هغه تمام او تلګي د کلی د پاره شیر امر کاوه ادام معجزه چسوله دلته د دی حیوانات په کلی کې دا په تنگ په جس و یو خدا وجه چې او به ورز دی دغه کذاب دی یو بل دا و چې دا به د شلې پر سر و دی بزغاسه د شلې و نست چې دا به د شلې په نس کې حیوانات په غاسه تورې دل به د شلو سروته به ختل د غرو سروته به ختل وام د نیبه ردل ګور دو وام کا دا پر دی باندې وغه بدل یو ورز ما میجه تور و دی زغل و دی یا بل بل ما غابي تور و دی خداګر د بیردل زین دغه چې پر وغه مدله برای مشوره سره وکړه برای اندګه چاره پکار چاره دا پکار دی یو سړی ورته مسلط کی هغه ته نوقدر ویل کېدی نه مدغه دا بدبخت سړی برل دا کار به ته بل څوک نشي کولای اده ورته مسلط کی خوش خو وغشتل نو اول دا واره دی ورسره پر بغل ساول یا ګډه کړی ځنی وواله پکتر شي چې وواله ورسته برای بس علاله کړ برای اپښتانه مثال چې کوي ته دغه قومه تا کوي افلانې تر شیر په شور واخ وشاله دي برال به با خپل کټي به باندې کی څه شیر دی ار اور دی وشل وشي چې جيب سي لکه بس دغه شور واخ پر بيدنو دا مثال د اغه ظاهر شروع دي چې بل دغه د صالح علی السلام ته قوم ا دې خو خود په خپل شه به ویل چې تر شیر یې شور واخ بيد عدل ته چې وس یو څوک د مثال په تور دغه سی غلط کار وکړي چې تاوان پر بنای ظاهر ده ته یو لږ نو کې ګټي مګر نور د ګردم په فاره تاوان بره پښتانه د متر پر کې یو پلان در شیر په شور واخ وشاله دي دیم تر شیر په شور واخ وشاله دغه قدر کې امر وکي هغه دا وشه هلاکړه هغه جو مخنو لنګسي وا جونګي ورسره و صالح علی صلوات و سلام پر ناری کو بلل د جونګي احترام کوي جونګي را ګرځي جونګي چې ناری وکړه په واسو لاړی هغه د بری ته برته ورلی په هغه د بار نه نه وتی ځنی لاړی صالح علی صلوات و سلام کار مخراب شي عذاب در باندې راځي د عذاب نو چې و بره صلی الله علیه و سلم مت په قران کې بیا راځي په سوره هود کې په 15 آیات کې الته دا بیان کیږي وای فعقروها دی خدای او شهلاک دته نه دی الته په هغه ځای کې په فلق سې کې راځي فقال دور تول تمتعوا فی دارکم ثلاثه ایام ولبس نو تیس په د خپل سوره یو کې په د خپل کې کې د ژوند د ګټه واخلې درې ورځې عمر مو پاتې دی بالا نه لري ذلك وعد غير مكذوب ولذا دسي وعدا ما دركش بديك درواغ ولا اكزاير دري ورزباد بعذاب درتقول بارديو العلامات شد عذاب لازرت نلي بدله شي صالح علیه السلام دا خبره وکړه. هغه ول علامه داده د پنځشنبه په ورځ د مرچ جمعرات ورته وای د پنځشنبه په ورځ به مو مخان تک جرسی لکه اخره وای کورکمن چې پسې مشرلی دا یې اوله علامه. د جمعې ورځ چې در باندې راله مخان به مو تک سرسی خلک چې په وینو یې لړلی دا یې دوهمه علامه. د شنبه ورځ چې راله مخان به مو تک تور سي لکه په پلوکو چې لړلی په ډامبر چې وهلي مخان به مو دغه رقم شي. د یک شنبه د ورځې د سهار څخه پر تشې باندې عذاب راځي عذاب نو بارد دی چې وچ هغه د پنځشنبه ورځ چې راله هغه یې مخان تک ژړ سوله بره اریان سوه چې دا خو په خدای لکه چې رښتیا راته وایي زړه کې خبره تېره سوه چې عذاب راځي. د جمعې په ورځ چې راکښېنسته یو به یې وتول خدای خبر مخکې ول دی لکه په وینو چې هغه بل ستا هغې هم دغسې دی ژې مړې ابل به ابل ته ویل ابل به ابل ته سره اریان سوله تر هغه یې لایقین پوخ شو. د شنبه په ورځ چې سر راکښېنسته نو مخان یې ګرده تک توره بارونه د شک وتلې خبره سوله باره صالح علیه السلام ترکستان څنګه کېږي هغه هم د کیسې خبره تېره ده بالا ما سره کار مه لري. د یک شنبه ورځ چې راتله الله عز وجل باره رجفه رجفه د ریژ د مځکې ته باره زلزله ورنه راوړه په زلزله کې سړی بې تابه کېږي. ادې چې دا بې تابه کېدل د لوړې خوا څخه بیا ملایکې دغه سکرژه پر وکړه لکه د عاجانو پر قومن صیحه ورسره ده ولې بل ځای په قرآن کریم کې په دغه سورة هود کې په اووه شپېتم آیات کې راځي الله وایي واخذ الذین ظلموا الصیحه هغه کسان چې دا ظلم یې کړی د دوی په قصه کې وایي صیحه ونیول صیحه دا بده کرژه چې د سړي څه زړه کاږي صیحه ونیول فاصبحوا فی دیارهم جاثمین په خپلو کورو کې پر زنګنو پر مخ دا رقم باره مړه سوه دوامه څخه دغسې عذاب الله پر راوستي. ما د دې قصې داسې خلص که در درته ووایه نو اوس دلته چې قد جاءت کوم بینه دلته خو د اوښ خبره نه ده ذکر سوې خو ما د اوښ کیسه وکړه چې داسې د ډبلې د معجزې په رقم ده ورته راوایسته دعا یې وکړه نو الله یې هغه ټکی اوس وایي نو کېدای شي په خبره کې سوس په یدلی یاست. نو دلته ده چې دا دعوت ورکي دا په صورت القد په تحقیق سره جاءت را تک کړی دي کوم وته چې تبینۃ ښکاره دلیل زما پر رسالت چې هغه نو څوک دي چې هغه خو هغه وشد او دا د من ربکم د طلب څخه د رب ستاسي د بار او اوښ خورا سره لیرې ده مګر د الله او قدرت هر څه اسانه دي کنه دي پښتانه متل کوي و الله پاک ته پرې کړي غاړي اسان دي معنی الله لکه الله یې بیرته ولې چې جوړ کړي. نو د ډبرې څه اوښ بیخي پیدا کولی شي لکه میاشتې برال بیژ فقط خو هغه خو نو حیوان دي دغه اوښ دا ډبره وایي چې په اوښه سره برال به و. نو دا بینه څوک دی دا دلیل څوک دی چی شي دی هذه ناقة الله برل هذه دغه ناقة الله ده الله تعالی وشده لكم سيس ده پار آيتن ده سخت چی شده سيس ده پار ده غط ده لل ده چی در تراوی استی که ده اس با تس خبرت متوجه است هذه ده ناقة الله دغه ده الله وشده که ده نور وشانو ده الله نجی خواغم ده الله دي گرده ده الله دي خدا ده سيو خارق العاده ده نو نسبت و علا فاق ده وكيش ده غنو ناقة الله ده الله وشده الله ده دبري پیدا کرده ده او لكم سلس ده پارج ده چش ده آيتا ده دلیل ده شکار از ما پر نبوت بانج از ما پر رسالت نو وسا شرطون رازي فضرو تسي پریش ده ها ده وشه چه الله ده دبري در تراوی سر نو يپریش ده ده سده پارا تأكل چه ده خوراك وكي في أرض الله په مزکه کې د الله پاک د الله وشه د مزکه د الله د الله په خپل مزکه کې لکړه ځینې څوک داس ترجمه کوي چې معنی دا به څوک به د خپل کښته نه پسی اخلي چې ما باخت را لایا بل تر علي بل تر اشرف علي ثانوي رحمت الله عليه کې وی دا معنی نه ده چې الله پاک د خپل کښته نه په خراب ول ول دا عام خاص خاشاک چې خو چې ستې خپل غوي ته سپایس خپل حیوانات پیاس و هم دا به پسی اخلي چې دا څونه خوراک کوي دا نه معنی چې باغوته مدرزي کېدای سي متوجه است د فی ارض الله څه د الله د عامه مځکه مراده چې د عام مویشیت سره یې پر پیول کېږي داسې نه معنی چې د باغوته بیا نشري باغوته نه ورتلله نو دغسې وایي چاو چاغه کړې ده چې معنی ګر سره بیا د هېڅ ځایه نشري که باغ ته درتله که ممتې ته درتله که بلې خواته تله خو دا خبره ښکاره ده چې تانوي رحمه الله وایي تأکل دا خوراک کوي فی ارض الله د الله په دا غټه مځکه کې ولا تمسو او تاسو مما سکوي هادا بسوء په بدی سره په بدی سره څه معنی مس معنی په دا لاس بل دا غره کم بد دا نه وای اگر ته دا نه په خوږ خو مطلب دغه چې دا ته یته د کریک په نظر چې په لا خور غرد دا قبل نه پیدا شرط پر شه شاو نو سې دي دغه نه وشه خورا له چې ګرد خلق او حیوانات نه بیریج دغه نشه دی ورکی مگر شرط نه دغه دی ګرځه به دغه سي شاهانه مزل به درته کی دلته په ګرځنو فیاخذ نو تیش دا ممسکوی بسوئین پا بدی فیا اخوذ وبجسكم تسع عذاب عذاب أليم دردناك كجدا ماز بعد مسا وكر بعد چپلاخ دي ورسراك لا عذاب أليم درتا گوري شرط يدغ دي كار بنا پلر ترجيزا پوري خير ترغي بورلر وارك كدا اسم خبر في رفا يأخوذكم عذاب أليم بي عذاب رتا گوري بس پدغ اوشا چدا شش كارا دليل پدي قناعات وكي زما رسالت ومني دعوت مدرتا يشد دي چدا يوازي على عبادت بكوي دا بلچا عبادت بنكوي خبر اخلاص دا دعوت مواضح دي دليل مواضح دي فقط شرط ومني ايمان وسراوري پس یو وس ترغیب وکي هغه کینو ترغیب دی وی بیرول ترغیب به د نعمتونو پر اپیش کې د کاد عاجانو په کس کېم دا غره کم و الا و یذکرو تسیات کی از هغه وخت جعل چې الا وګرځول اس کوم تسی خلفاء واکمنانو جانشینان پر مزکه من بعد عاد رسد عاد خد عاجانو کم بل چې ټول سو داقم الا پر مزکه مسلات کی نو الا ما تاته د مزکی خلافت تر لره در کی دمزکی واکمنی می در لره در کرده که دایست به خبر افواس بی چارواکان و اختیارداران وست دمزکی تیسیس واس چه چنگ پکشی که کوی خدا غط نعمت تینو چه پمزکی که واکمنی واک لره نو دالا بندگی وکا دا جه نعمت پا بابرک تیست چه دالا و تالا بند داغی خلافت پلاس دار لی دمزکی خلافت یا پلاس دار که تا کپریات کم لاو تارده نو خدا را کم سرهی وکی وذکرو در یاد که ایز ها وقت جعل چې ویګرځول اس کوم تسې خلفاء خلیفګان جانشینان واکمنان د ځکه من بعد عاد ورسه تر عاجانو چې هغه هلاک شو عاجان خو تر نوح علیه السلام در قوم بیا ورسته ونه وبوأ استوګنه وبود باشه درک کوم تشته وبوأ استوګنه درک بود باشه درک کوم تشته په الارض په مزکه کې تبیع دا استوگن پیو چا تا استوگن ورکول چورتا دلتا وسیر را بس داستاد نمزکا لا تیست پو بودو باش در کچی دا غد نمزکا دا حکومت پکشکیر چی چکی برلح دا گرد مزکی تا دا شارون نجی و باو استوگن در رکوم و تیست فی لاغ دی پا مزکا کی تیست بیا چی پکشکوی پا دی مزکا کی چی استوگن کوی تتخیذون تیسی نیسی جوڑوی من سهولی ها دا نرمی سخه دا جمزکی سهل خو اسانه تا ویل کیج نو سهول دا مزکی دا نرمی ایسا چی پا بیلچم غاریج پا کلگم غاریج پا ارپایامم غاریج پا لارم غاریج دا اسانه دا نرم و نرم مزکی که تیسی چیشی نیسی چیشی جوڑوی قصورن قصرون و بنگلی لوی لوی قصرون دو منزله در منزله پا دا آواره که دا جوڑوی نو پا دوی بکی بدی دلتا گزاره کولا و تنحیتون او تسی تراشل کوی و تنحیتون او تسی تراشل کوی الجبال دغرو پداس حال کی چې دا غونونو لپاره چې سیبویو تن خونی په غرو کې خونی تراشی په غرو کې د نننه په دوی بیا دی په غرو د نننه نسته ورننه وتل غټی غټی خونی جوړی کړی و نو چا دا وځویل د چې ځینو مفسرینو چې د غرو خونه ته د څه ضرورت درلودي چې په ژمي کې دا تاوده و دوري په ورننه وتل کاد زمزي کې د چینه څه چې اوبر اوزي بار په ژمي کې توګي نور ځینې خان ولاړی دا توګي نو دلته بدی دا د تودوالي کار ځنی اخستی په دوی کې چې بیا دی خټین کورنه خونه کې دلته به د منزله و درې منزله په د اسانه مزکه کې چې دی چې دا غاره ولې اسانی دلته به بیا دا بنګلې جوړولې نو یو د ژمي بل ته دوی نور مفسرین وایي چې یا وجه دا و خود دې عمرونه په سو وکلونه و د ژمي نو دې چې بخونه جوړه کړه خدای د خساره خونه خو چې خو سو وکلونه به نه وي خپل کال کې بار سره ګړبی خرابې ژ با مې برای لرګي ورسته سي بار دغه ستړي کړه بار راځي چې دې خونه جوړ کړي نه بانګ لري د غوړې نه چیر غوړې نه زړې د غوړې ابل په غرو کې خونه جوړه ولې د دې عمر ډیر دا خونه به جوړ ته کړیا به دل بار بینو هغه کار اسانه پر بلی خو بار الالاد واړه یاد کړه چې دغه دواړه کار دي کولې په هغه غرض یا په هغه غرض استفاده د ځکه چې د الله کو ولنو تتخذون تسنسي من سهولي دا اسان و دا نرمي سخه هذا جمزي كي چش نسي چش جوري قصورا بنگليه تعميرات و تنحتون او تس تراشي الجبال غرون بيوتا دا پارا دا چا دا خوني جوري ولو چ خوني پکشي كي جوري كي نو چش دوغونا انعام الله در باندې کړی خلافت یې در کړی د ځمکې د غرو دغه تراغه ګرد ته ورلای چې تصرفات پکښ کې فرض کړو نو وصیت کی الله الله نعمتونه ده الله دا نور نعمتونه نورونه دي ته چې دا موته ډوډۍ دلته په دمزه کې پیدا کړي میوې رقم رقم دمزه کې الله در تر بس خدا هم در پیاد فذكروا یاد کی الله نعمتونه الله ذا الا عز وجل ولا تعثوا او تسي تجاوز مکوي په الارض په مزه کې مفسدين په داس حال کې چې فساد کوونکي اسنو نو تاسو په مزه کې دا فساد کوشش مکوي تجاوز تر حد مکوي چې زی برخ مزه کوم فاسد کړه ولا تعسو او تسي مقردي دعس بدفتهم ولا تعثوا مقردي في الارض فمزكي كوشش مكوي فجمزكي مفسدين فساد كوينكي شفا فساد تجال هذا بدي غشتي جي كوشش كي فساد خوري بياد اصلاحات ومنفر جي دغا منع علاو ثوكر لش دغا نعمتو لك اسريش ويدا دا نعمتو ريتو وغرز جمالي خدا غدر بياتك نو فساد فمزكي كي ولك على يدا جي فساد تسي لكار اخصي دفسي قرزي فساد زين لاتي ولا تعثوا تسي مقردي في الارض فجمزكي كي طلب مكوي فجمزكي كي مفسدين چې فساد کوونکی یاست تر دغه ځای پوری د صالح علی صلاتو و سلام د دعوت قصه و دا در شروع سو معجزه هم ذکر سو چې دا او شو وس قوم څه جواب ورکړي هغه و شو خو مشکار اسول دا شکاره دلیل سو دعوت یې مور ورو کې دعوت مغه د توحید وس څوک جواب اول د وارد د په مقابله کې دریج با او ته ګوري قال الملأ یو غریب مسکین ندی را ولاړسو یو بل ندی یو ګډ ندی را ولاړسو ملأ سردار سو قال ويويل الملأ دا سرداران دا عبد الرمندان دا جي قوم بام گرد ملأ النجم راد يا الذين اغ ملأ سرداران استكبروا چه دوی كبر کريو پا جمزكا كي دا الله دا عبادتا سخ دا الله پر عبادتا زان مشر بلي لکه وسم په خپل وس زمانه کې چې ځینی واکمنان دا رقم جي بار دته دا ډیر عار مال میږي دی برکو کې دی په سجده کې شتي لکه په سجده دم لایانو کار دی زما شان او شوکت وستر دی ور دي چې زبالات پر منځه درېږم دغه استکبار دغه تور کې چې ځان تر عبادتو تر دا شایسته عقاید ځان مشر بوجي چې زبالا مکلف نه د جه درجه تر رسیدل نو دغه صفات علی ور واچ وقالو الملؤ ملؤكم سرداران الذين اغ سرداران استكبروا دوی ځان لوی ګڼل کړي و ځان یې لوی بدل او داود سرداران د کومه چا څخه من قومه د قومه د دغه صالح علیه السلام د دغه قوم کې جو دوی نو ویل و چاته للذین استضعفوا للذین اخ خلقو چې ویل استضعفوا چې هغه کمزوري بلل سیوي و مجهوله سی غصبل دا کمزوري بلل سیوي و دغه ته دا چا مخوروار و دا سرداران دا کمزوری دی ویلی بدل سی و چې هغه معجزات د ښکارا کړل بار خو دا اکثر خلکو ایمان نه راوړي بل ته الهک په سیده ما زی لاله جادوګر دا رقم چمونه کوي لوږ خلکو خوراوري هغه لش خلک چې هغه بار دا نور خلکو بد یې سواله که دایس په مضمون وسم په یی دا رقم دغه د وس دا وس په خپل کوڅه وګلی کی ورته ګره چې کم کسان به جنانج و دا جنداران ته د په کمزوري سرګوري چې دا وس یو سړی دی دا وس یو دغه په مخراله دغه سرګورته ګوري ستا بیا دی ورته ګوره دی لنګوټو ته ګوره صدرې کی ګوره کالو چی ګوره دای ځان غټ ګړي نو په دغه استغفار علا ذکر کی دش نو وی ویل دا سردارانو چې دا متکبرین و د قوم سره د صالح و چاتي ول للذین اغسل قلت استغفار چ هغه زعیت ګڼل سیوی و دا نو څوک چې دا زعیت ګڼل سیوی دا لمن ځنی بدل دی بلا تا ته دغه بدل دی لمن د اوس دغه چا څخه دغه للذین څخه چې دا دی مزعیت ګڼل سیوی و هم څوک چې دا لمن هغه چا ته و هم ویل امنه چې ایمان را وړوي منهم د دوی څخه بارو اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه اتعلمون ايات علم لري پويږي ان بشک چې صالحا صالح علی السلام مرسلون دی راجه جل کرسوی دی من ربی هیجه ترا پس دا اله برال تیچ دا کلمه پر دوای دی مثال پا تور لکه مرشتی و چوک پر نبی علیه السلام کلمه وی منا تیچ پر دی ایمان را وڈی لکش دا دخ بیری جز رتا ولی ویدلی دا مومنان چی دا لش کسان جی دا غطان و برا وجه دخل گو تور لکش دا دخ بیری جی ومن نلی لکش ویانی او رسل چی دا خدای رسولی اتعلمون ایا تاسی علم لری پویجی عقیده متاسده چه انا بیشک صالحا صالح علیه صلاة و سلام مرسلون دارا لیجل کرسوی دی من ربی هیده ترا پسخ دراب داده قالو دا مسکنانو دا مومنانو برا تل اینا بیشک مر بی ما پا اغا خبره ورسله چې دایره لجل سوی دی به په غسر مؤمنون مج ایمان راوړونکي وو دای چې په کوم خبره الله را لجل دی چې هغه د الله تعالی وحدانیت او د درسالت مج ایمان پر راوړي مج خبره زړه ته چیرې رسوله د دبرې څه وشه راويسته ګرځو ته عاجز هم یاس بالا پږي کې انکار کم ځای دی خود مور سره و منل ان قالو دی جواب ورکړي چا د مساکین ول ان مج به ما پر هغه خبره پر هغه پیغام ورسله چې دایره لري سوي دی به په هغه پیغام چې د توحید او د رسالت چې دی د الله رسول دی الله یو دی پر دغه خبره مؤمنون مسلمان راوړي نو اوس بیا د خانان سور ته وای د سرداران قال وی ویل الذين اغ خلق استكبروا چې دوی کبر کړی ځان یې لوی ګڼلی و د دغه توحید څخه د رسالت څخه د ترجیح ځان مشر بلی دغه متکبرون ول ان مشخو بالذي پر هغه خبره امنتم چې تاسو ایمان راوړی به پر هغه باندې کافرو مش په کافر زه په منکرم برای بس نو چې ور سره منی په دې خبرو بیا زه کافر مې زنه بیا نه منم کې منا ور سره ګور دا چې برمله صراحت خبر ورته کړ برای نو چې ور سره منی زنه ور سره منم زه په کافر یم کافر منا منکر یم شو چې منکر یم نو نه یوازې دا چې انکار وکي برای ول نو تاسو خو چې دا ایمان راوړی د چا د وجه مراړو خو بل وجه نه ده خو دغه د ډبرې چې اوښه درته راویسته یا نو به چې د اوښ څخه خلاص کړم برای به څه کوې تو خو اوس اوښ ته چې ګورې چې ډبره اوښه بس نو برای د ده خبرو باندې ته ایمان راوړې یقین کړه چې دا واقعي رسول دی اوښه زه نه پرېږدم نو یو خو دا وجه سول بل هغه وجه چې مال د دې حیوانان به د اوښ څخه ځغاستله چې دا به په شوه کې ودی بل وړې تقته چې دا به لوړ ودی بکښه چې ځغاسته تورېدل به ځینې نو بل هغه اوبه وي چې هغه اوبه نه پر پرځو کېږي ورز موږ حیوانان چې دا یو ورځې اوبه کځای ګرده دا ټوله څا وچ کې دا رقم یې کې نو فعقه الناقه فعقروا دي برا گوڈه کړل عقر دا گوډولو ته ویل کیږي نا گوډول ذکر کړ دل چې مراد ني هغه وجل دي فعقروا الناقه دي وی وشتله انا وی وهاله یا پغش یا په ارکم خمړای کړ الناقه دا اوش دا عقر دلته یو خبره ده ما ول هغه دي چې سلا سره وکړ خو هغه قدار سره ور واسطه او نه هغه خو یو دي خو هغه هلاک کړ ګرد قوم هلاک کړ د سرداران نو نسبت یې وسرداران ته وجود شو عقر دي هلاک کړ دا چې یو څوک په یو شي کې پټ شریکی دیم په نیول کېږي په دې کار باندې نو پټ مشوره چا ور کړې ده خدای د سرداران ور کړې ده خدای چې څه بزار منلې چې ونه صدا کار پتا کېږي په بل چانه کې نو څه به بار په مشکل عزت منی یا به یو څه در لره درکو نو نسبت او جمعیت اوس ولدي فرازي دي څوک چې په یو کار راځي کوکه دیم کوونکی دی نو کوکه دیم په هغه کار دی لکه وس څوک د خپل الکانو په بدوی راځي چې مې شوره و دای په شریک دی الله عز وجل نس چې څنګه فرازي سیری دا واسه کې نه کیږي چې مانع کې ناراضه خوش کارا کې بابا په دې کار زه ناراضه يم د مې په هیڅ صورت نه دی خوش نو چې دا چا ور سره خوش په شریک دی هدي نسبت د قران سره دی دا کینو چې وژن کې د وش یو سره دی نسبت علاوه وګر د قوم ته کی فعقرو تجمع سره د دې ټول مړکړه الناقه دغه وش وعتو او دې سرکشي وکړل عن امر د امر څخه ربهم درب د دې د الله امر خدغه وچ په وشه کار ملري دغه سرکشي وکړه د الله امر خدغه وچ دغه وشه چې مولې د نو دا غټ دلیل دی د رسالت رسالت او مری زما وحدانیت و منی دی په دغه کارو کې ولا نه و منی دې سرکشي وکړه د امر څخه درب د دې وقالو دی ورته ویل تا دو کار خید ګوره یو خاغ منکر سوال بل دا دې چې وشه مړه کړه بل رزالت بیا دغه دی دي دا خباسته وقالوا دي وليا صالح يا صالح ائتنا راتق وكمشت بما فاغ عذابو تعدو چتا بعدرك انا ومشت چ مش په بیره تا ول عذابو نجيكم خدا وشو غالي كار ودر لدي الت نو د وش کس چ چر سوله چ بار الف ياخذكم عذاب اليم كم كار په ودر لدي عذاب اليم راجي بار الوس نو غ عذاب اليم را ول د وش کار کوم خلاص کی دار کمس ګور دا بیا بلغت دغه وقاحت سپنستر گیدنو ولا چې اکیرا تاګو کنا و مشته به ما په غضب تعیدو چې ته وعده را کې نا و مشته دغه غضب ان كنت من المرسلين ان كنت کچیر ته یې من المرسلين د پیغمبرانو و درل رل کرسو څه د الله کې نه و نس خپل صداقت و ښکارا کنه و نس دا خو به به خص بین سترګې د چې کتر اشتیا وای معنا خو نو دروغ دی ویلن الله عز وجل وای نو دې څه چې هم ورکې خو مال سرخانې بیانې جو وخت په کښې کتیر سو هغه درې ورځې بیا ده ورته وویل هغه تفصیل ما در لره درکړې چې دوی ویل دا عذاب نو کله راځي چې تېره اولې موږ ته ده هغه درې ورځې مریاد کړې چې اوله ورځ دغسې بیا دغسې بیا دغسې باره به عذاب در باندې راشي نو اوس هغه تفصیل یې دلته ور نه کړې مال په بل ځای کې سورت کود کې بیا ده ستا فاخذت راوی نیول هم دی الرجفة ریژد دغه ریش د انسان بدن دغه سکیر دغه تم رجپا ویل کیږي چې ریش دي ځکه چې ریش دي دغه زلزله تم رجپا ویل کیږي نو څوک څوک د دې تفسیر دي چې رجپی ونیول زړونه په لرزه سول دغه رقم الله پاک دغه پر راوسی د سیبیر د خوا چې ملک چېغه پر وکړه بار چې پاس نور علما وایي چې زلزله په ګاډو د جره چې اول زلزله شروع وسو سیدی د زلزله دوام به د دین بدنونو بر ریش دي چې خدای هغه عذاب شروع وسو فاخذت ونیول هم دی الرجفة زلزلی ونیول فاصبحوا دی وګرځیدل فی دارهم په خپل دار او په خپل وطن کې جاسمین پړ مخی جسم ودغه ته ویل کیږي چې څوک پړ مخی چې دی تندی او مخی داس پر مزکه لګیدلی وای دی بوک بار پراته و دی بوک پراته و دا لکه هغه سړی چې په سجده باندې بلا تشبیه دغه رقم ولی خدای چې دغه سو چې دا ضعیف سوله پر ګوډو سره د ګوډو سره مخ پر مزکه ولګېدی اباره دغه رقم ټول مړه دغه رقم سړی چې په سجده باندې پراته دی دغه رقم روح قبض جاسم و دغه توای پر ځنګنو باندې پر مخ پروت نو فاصبحوا دی وګرځیدل فی دارهم په خپل دار او سراوی کور کې جاسمین پر مخ پر ځنګنو باندې دغه رقم الله هلاک کړ وسنو چې دی د صالح علیه صلوات و سلام کې صفات سجدې څنګه سجدې خونو پات سو هغه څو مؤمنان ورسره فتولى عنهم فتولى د مخ واړه عنهم د دې څخه وقال وی ول یا قوم لقد ابلغتكم رساله ربي برا مخ ځنی واړه ون خو ګر دی ولې د لچا دې بک بک پراته دې مړي دې هو ګر دې دې څخه وقال وی ول یا قوم از ما قوم دلته سوال بار دې طالبای دا سی یا قوم از ما قوم خو ګرد مړي نو مړو ته څنګه نارا کوي چې یا قوم از ما قوم خو دا غږی ټول مړو ته خطاب څنګه کول کیږي وای دا خطاب ورته کول کیږي چې انسان په یو شي کې ډیر ستړی سي ستړی سي باران او چدی واغه شي ته کده خطاب ورنی امه ورته کوي مثال په زه درته وایم په خپل عامیانه استلاکی به وای مثلا مړي یو ځای جوال دی و هو یې خټ پر کشیر دراول نړي بل اپلای بیا پر کشیر د بیا راونه ډیر بل اپلای بیا پر کشیر بیا راو برچ د استخص برا راځي چې اوس دې کوم لا کې جواب ته وای نو جواب په خبره پیر ولا کې دی بالا جوړ کوم دا را کم شي ګوره جواب د خبرو ګر سره دین ما په جواب کې دی مثال د په خپل عامیانه استلاک نو دې ته خو صلی الله علیه صلوات و سلام به خیر ډیر زاری کړی وس که سم دې مړ دی برا درته قوم نو ما خو زحمت سره وکشي ما خو خپل ان تمام کی چې الله پاک کې شګن نه په نصیب کړی څه وس چې کې ځاغه سس نو دا دغه سی کتاب دې ته بنوي چې د مړو سره خبرې څنګه کولې یا دا وجه او یا د سی دې چې الله پاک دغه کتاب نقل کړي چې پر دې باندې د عذاب نخښه رالې مرسي ویلا نه وژوندې او په دا وخت کې خو نو کتاب ورته کول کیږي دا دواړه ته جګانې سی وي په دې ځکه چې کنه پر دا ځخ سوار ورګي چې مړو ته خبرې څنګه کولې وقاله وی ول یا قوم ای قوم لقد فتاقق سر ابلغت ما رسولي وکم وتسته رساله ته پیغام را به دراب زما ما خود خپل در خبر در تر اوره سوالینو ونصحت ما خیر خواهی کړي ولکم تسلر ما خود ډیر کوشش وکید خیر خواهی چاله مو جنت ته بوزي جنت ولاسي ولکن لا تحبون الناصحين ولكن دون خبر ده لا تحبون تسن خوشوي الناصحين نصيحت ګران خلق خیر خواهان خلق خوستاش خلق نه خوش تاز ما پکاول نکول کنه ما خو چې دی خپل خیر خواهی می در شریک د الله خبره می در تراوړل نو چې په نصیب دی نه وسو د نصیب دی و وته خو نو ته بدبخته ځنې روان شو نو دغه علاقه چې د دې پکښ کې ودلته دا منطقه چې د شام او د سعودي ترمنځ واقع ده دلته په دغه علاقه کې دی وسه د هغه ځای څخه نو چې دا ګرد هلاکس ولا دغه څه خبره مدعین صالح وسورته وای خلک علی دا ورځي واغه لا کوته په اخو دلته دی خلق دا د مدینه خلق یا نور سیاحان چې راځي د مدعین صالح مشهور دی الته یکسونه مرسره خصي ویډیوګان هم کې یاد دي خو نشکارږي چې په غارو کې جوړی کړي اخو دا قوم دی دا الا عز وجل دلته کړی دی نو دلته د دغه ځای څخه بیا دی هجرت وکي صالح علی السلام رالی دغه حجاز د مکه علاقه ته قوم پر هغه ځای باندې ولاړی برباد ته باسونه نو د دغه قصه خلاص بیا د هغه راوتی چې الا عز وجل وي څوک چې ما د رسولانو مقابله کوي هغه ته عذاب ورې د مکه مشرکانو ته دغه سبب تباه او برباد دا خبره وشول چې دا نبوت په انسانانو کې نوې کار نه وي صالح علی السلام هم نو دا ورته وشول چې دا د توحید دعوتنا بلته کار نه دی خدغه نبیان دي د اړ یو اول خدغه کار خپل پوری کړی دی چې دغه توحید وکي د شرک لاس واخلي نو الله عز وجل دې مودې د حاله وسه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.